pokoj od Boga Ojca i Kristusa Jezusa, Pana našego. Amen. Przeczytam tekst z 12 rozdziału listu do Hebrajczyków. Drugi wiersz. Hebrajczyków 12, drugi wiersz. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Panie, dziękuję za to słowo. Też dziękuję Ci za tę dodatkową łaskę, że mamy prąd teraz. I proszę, pobłogosław to słowo, otwieraj nasze oczy i nasze serce na Twoje słowo. Amen. Patrząc na Jezusa, nie jest czymś naturalnym. Normalnie patrzymy na Jezusa, nie patrzymy na Jezusa, ale na inne rzeczy. Tak wiecie, mieszkamy w Ustroniu i w zeszłym roku budowali domu handlowego dokładnie obok nas. I był to ogromny projekt budowlany. Codziennie, nie wiem, o 6 rano, bardzo głośno pracowali do późnym wieczorem, niektórzy całą noc. Bardzo głośno i szczerze mówiąc, często patrzyłem na koparkę, dźwig pracowników zamiast pracować. I to było ciekawe. Może tak jak tutaj skocznie na nie wiem ile lat, ale teraz jest spokój w końcu. Dzisiaj mamy Dzień Kobiet. Patrzymy na nasze kobiety. I to nie jest stracony czas, oczywiście. Ale często nie możemy skoncentrować. Ale co mówi Pan Bóg tutaj? Na co lub na kogo patrzą nasze oczy? Szczerze mówiąc, człowiek najczęściej w życiu patrzy na samego siebie. Czego potrzebuję? Jak wyglądam? Co ludzie myślą o mnie? Jak się czuję? Co się stanie, kiedy patrzymy tylko na siebie? No, wpadamy do pułapki. Wpadasz do pułapki o nazwie na przykład pycha, myśląc, popatrzcie na wszystko, co zrobiłem, kim jestem. Widzę wszystkie wspaniałe rzeczy, które robię dla ludzi, dla rodziny, dla Boga. Jestem dobrym człowiekiem. I zaczynamy uwielbiać siebie i myśleć za dużo o sobie. I może nie mówisz o tym, ale widzisz siebie na wyższym poziomie niż wszyscy. Pycha jest bardzo niebezpieczna pułapka, bo nas pozwoli zaślepia i nie widzimy Boga. Ale stajemy się dla siebie swoim Bogiem. To niszczy twoją relację z Bogiem. Wtedy Boże Słowo musi na nowo skruszyć serce twojego, naszego serca. Bo inaczej nie mamy nadziei. Pycha to straszna pułapka. Ale kiedy patrzysz na siebie, jest też druga pułapka. Wstyd. Nikt nie lubi uczucia wstydu. Nikt. Szczerze mówiąc, nie istnieje druga taka rzecz, która powoduje tak wielkie cierpienie jak wstyd. Kiedy się wstydzisz z jakiego powodu i nie z tym, nic z tym nie zrobić, to może ciebie zniszczyć. Ludzie wolą nawet umrzeć zamiast żyć ze wstydem. Na przykład król Saul. Pamiętamy, jak król Saul wolał sam się zabić zamiast zostać zabitym przez Filistyńczyków. Wstyd może kształtować nasze życie od dzieciństwa. Ale jeśli wstyd z powodu grzechu przyniesiemy do Boga, może On nas doprowadzić do upamiętania, do zbawienia. Ale często myślimy, a jestem beznadziejny. Jestem bezwartościowy. Nigdy nie mogę zrobić czegoś dobrze. Inni wokół mnie odnoszą sukces, ale patrz na mnie. Zawsze jestem do tyłu. Nigdy nie będę dość dobry. Mogę pracować dzień i noc, ale nigdy to nie wystarczy. Czy kiedyś tak myślałeś? Chociaż przez chwilę. To jest pułapka wstydu. I rezultatem jest smutek, jest ból, jest samodestrukcja. I Boże Słowo daje nam rozwiązanie, wyjście z pułapki, pycha i wstyd. Co pisze nasz tekst? Patrz na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Tak właśnie możemy uniknąć tej pułapki, kiedy patrzymy na Jezusa. Nie widzimy naszego świętego żaru, ale widzimy świętość Pana Jezusa. Wyznajemy naszą niedoskonałość i ufamy Panu. Nasza nadzieja nie jest w sobie samych, ale w Jezusie. A co widzisz, kiedy patrzysz na Jezusa? Czy widzisz Jezusa, który ciebie gani, wskazuje na ciebie palcem z oskarżeniu? Ale widzisz Jezusa, który otwiera szeroko swe ramiona? Jeżeli wierzysz, jeżeli wyznałeś swój grzech, ufasz Panu, to znaczy, że Bóg nie wstydzi się ciebie. On chce, żebyś padł w Jego ramiona, przyjął Jego miłość, tuląc się do Niego. Dlaczego? Bo Pan ciebie stworzył, dokonał tego, czego ty nie mogłeś. On jest dokończycielem wiary. Żył tak, jak ty nie jesteś w stanie żyć. Cierpiał wstyd z powodu twoich grzechów. Zapłacił za to. Tak patrz na Jezusa. Nie patrz na przeszłość, porażki. Każdego dnia patrzmy na Jezusa, który pojednał nas z Ojcem. Ale dzisiaj chcę skierować nasze oczy na Jezusa też po to, by zobaczyć sposób, jak Jezus rozwiązywał trudne sytuacje, które przeżywał, te oskarżenia. Czy Jezus miał łatwe życie? Nie, oczywiście nie. Znęcano się nad nim, wyśmiewano całe 3 lata niesprawiedliwości, oskarżenia. Na przykład jego rodzina niesprawiedliwie potraktowała. Ewangelia mówi, że krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić, mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. Czy Jezus odszedł od zmysłów? Nie, oczywiście nie. Ale tak mówiła jego rodzina. Władze religijne też go źle traktowały. Ewangelia Jana, 8 rozdział, pisze, rzekli mu Żydzi, teraz wiemy, że masz demona. Czy Jezus naprawdę miał demona? Oczywiście nie. Ale usłyszał takie oskarżenie. Jego najbliżsi przyjaciele zawiedli go. Pamiętamy, jak Piotr odrzucił Jezusa 3 razy. Nie znam go. Powiedział. Straszne. Najbliższy przyjaciel. Nie znam go. Największy autorytet religijny go oskarżył o bluźnierstwo. Ewangelia pisze, pluli na jego oblicze, policzkowali go. I nawet w czasie, kiedy wisiał na krzyżu, słyszał słowa szyderstwa. Innych ratował, siebie samego ratować nie może. Jest królem izraelskim, niech teraz stąpi z krzyża i uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niech on teraz go wybawi. Jeśli ma w nim upodobanie, wszak powiedział, jestem synem Bożym. Wiele słów oskarżenia, obrazy. Cały czas. Czy Jezus był naprawdę winny? Ani jedno oskarżenie nie było prawdą. Ale co nasz tekst mówi? Wycierpiał krzyż. Wycierpiał krzyż. Jak to znosił? Możemy powiedzieć, bo Jezus jest po prostu Bogiem i jest mu łatwy. Ale Jezus też był 100% człowiekiem. Miał emocje podobnie jak my. Jest jednak różnica między nami i nim. On wiedział, jak reagować na oskarżenie fałszywe. Jak Jezus reagował na poniżenie? Za każdym razem, kiedy ludzie próbowali go poniżyć fałszywym oskarżeniem, obrazem, Jezus odrzucał te słowa. Nie pozwalał, by dotykał jego serca. To jest bardzo ważne. Nasz tekst mówi, że Jezus nie baczył na jego hańbę. Wiedział, jak reagować na wstyd i hańbę. Nie zwracać na to uwagi. Dlaczego? Bo to nie jest jego grzech. To nie jest jego wina. Rodzina, władze religijne, przyjaciele, tłum chcieli zrzucić na niego winę i wstyd. Wstyd, wstyd. Ale Jezus na to nie pozwolił. Jezus jest wolny od takiego oskarżenia. I przyjaciele, to jest lekcja, którą my mamy się nauczyć, patrząc na Pana Jezusa. Każdy z nas wie, co to znaczy słyszeć fałszywe oskarżenia. Wielu z nas od dzieciństwa słyszało podobnie oskarżenie i tak jak Pan Jezus. Jesteś niedobry. Jesteś źle. Jesteś porażką. Zawsze będziesz nikim. Zawsze. Niektórzy z was wiedzą, co to znaczy być wykorzystywanym fizycznie. I czujesz się zastydzony. I kiedy wierzysz słowem oskarżeniem i koncentrujesz się na hańbę, zniszczysz siebie od wewnątrz. I myślisz, że może jesteś naprawdę źle. Że jesteś niepotrzebny, jesteś niedobry, że jesteś problemem. Zawsze problemem. Posłuchaj historię Ryszarda. Ma 40 lat, ciągle cierpi na depresję. Dlaczego? Jako dziecko nigdy nie doznał miłości od taty. Tata zawsze na niego krzyczał, nigdy go nie pochwalił, kiedy robił coś dobrze. I mały Rysiu myślał o sobie, że nigdy nie robi nic dobrze. Był zawstydzony i myślał, że to jest powód, dlaczego tata nigdy go nie przytuli i go nie kocha. Widzicie, bracia i siostry, że to jest kłamstwo? Oczywiście jest kłamstwo, ale młody chłopak tego nie widzi i żyje z poczuciem hańby przez 40 lat. I ja wierzę, że wielu z nas ma podobne doświadczenie z dzieciństwa. Wielu z nas. Byłeś oskarżony słowami haniebnymi. Nigdy nie jesteś dość dobry. Nigdy nie możesz siebie zaakceptować. Możesz mieć 80 lat i jeszcze ciągle cierpieć z powodu dzieciństwa. Bo koncentrujesz się na twoim wstydzie i hańbie. Jakie jest rozwiązanie? Nasz tekst mówi, patrz na Jezusa. Nie wracaj uwagi na hańbę. Pozwól, żeby wstyd został u stóp oskarżyciela. To nie jest twoje. Nie należy do ciebie. Patrz na Jezusa, który mówi, jesteś moim ukochanym dzieckiem. Jesteś synną córką. Jesteś moim ukochanym synem. Chodź we me ramiona. Ja chcę ciebie przytulić. Żaden człowiek nie musi nosić hańby, ani żyć w wstydzie. Żaden człowiek. Wstyd jest jak więzienie, ale jako syn lub córka Boga masz klucz do wolności. Nie musisz padać do pułapki. Jeżeli zgrzeszyłeś, wyznaj ten grzech dzisiaj. I Jezus za to zapłacił. Nie musisz więcej płacić swym cierpieniem i dobrym uczynkami. Bo Jezus jest sprawcą i dokończycielem wiary. Jeżeli nie zgrzeszyłeś, ale słyszałeś słowa oskarżenie i czujesz wstyd, patrz na Jezusa, który nie baczył na swą hańbę. I usiadł na prawicy tronu Bożego. Jezus odrzucił kłamstwo i usiadł na miejscu, które się mu należy. Na prawicy tronu Bożego. Stanął na prawdzie, nie słuchał fałszu. Gdzie jest twoje miejsce? Gdzie jest twoje miejsce, gdzie przynależysz? Biblia mówi, Kolosan, 3 rozdział, 1 wiersz. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co wzgórze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. I 3 wiersz. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem Bogu. Czy to słyszałeś? Życie twoje jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Kiedy? W przyszłości? Za śmierć? Ten werset mówi teraz. Teraz. Nie musimy zasłużyć na Bożą akceptację. Mamy to teraz. Jak Bóg, Ojciec traktuje niemowlęcia? Kocha go. Przyjmuje go i mówi, jesteś mój. Jesteś moim własnym, synem, ukochanym dzieckiem. Czy dzieci mówi, nie chcę. Nie jestem godzien. Nie mam dobrego charakteru, by być twoim ukochanym dzieckiem. za dużo płaczę, za dużo piję to mleko. Moje peluszki są zbyt brudne. Nie jestem godzien. Nie mam dosyć miłości do ciebie. Nie. Oczywiście. Dziecko przyjmuje miłość od Boga. I to jest cecha małego dziecka, które Jezus chwali. Daje jako przykład. Ewangelia Marka mówi, ktokolwiek by nie przyjął Królestwo Bożego, ja dziecię nie wejdzie do niego. Dziecko jest przykładem, co to znaczy przyjmować Bożą miłość. Dziecko patrzy na Jezusa, a nie wstydzi się. I tak właśnie stosunek do Boga jest nam potrzebny. Nie tylko kiedy jesteśmy dziećmi, ale całe życie. Czy możesz dzisiaj przyjąć Bożą miłość? Czy możesz powiedzieć, że Pan Bóg cię kocha, akceptuje? Więc nie patrz na siebie, nie patrz na przeszłość, nie patrz na hańbę, ale patrz na Twojego ukochanego Pana Jezusa Chrystusa. Patrz na Jego życie, patrz na Jego szeroko otwarte ramiona. Słuchaj Jego słowa, które mówi, kocham Cię, moje umiłowanego dziecko. Chodź do mnie. Przyjmuj te słowa, ten zaszczyt, tę radość codziennie. Nie musimy żyć wstydu. To jest nowe życie, które jest prezent od Twojego Ojca. Patrzmy na Jezusa. Amen. Módlmy się. Panie Boże, drogi Ojcze, zapominamy, patrząc na Ciebie. Często patrzyliśmy na siebie samych i zbyt wiele myśleliśmy o sobie i upadliśmy w pułapkę pychy. Panie, przebacz nam. Zaniedbaliśmy przyjęcie Twojego oczyszczenia i przebaczenia. Zamiast niego słuchaliśmy słów hańby i wstydu przekazanego nam przez wiele ludzi około nas. Może też od dzieciństwa, Panie. Przebacz nam, Panie, że na siebie wzięliśmy wstyd, który nie jest naszym. I dziękujemy, że przebaczyłeś nasz grzech, że nas oczyściłeś, że nas uczyniłeś czystym przez Twego Syna Jezusa Chrystusa. Panie, teraz widzimy Twoje ramiona szeroko otwarte, pełne akceptacji i miłości. I chcemy wrócić do Ciebie jako Twoje dzieci. Dziękujemy za uzdrowienie, za Twoją radość, za Twój pokój. Kochamy Cię, Ojcze. Amen. I przyjmujcie apostolskie życzenie pokoju, a Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Amen.